him. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tabaka na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, prawie 4 po czwartej, zatem czas na piosenkę dnia. Dziś Sam Fender. Sam Fender. Nie taki znowu sam, pewnie z przyjaciółmi, dziś kilkukrotnie w ramach piosenki dnia, ponownie po 8.30, a tymczasem na budziku 7 po 4. Nie ma gdzie, nigdy nie było, nie wiem jak ciebie myśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Nie ma cię, dla mnie cię nie ma. Nie wiem jak cię przekonać, dzisiaj mam, byś się stał niebem i ziemią. Jeszcze cię nie ma. No jeszcze cię nie ma. Pierwszy, drugi, trzeci sygnale mailowy, telefoniczny, smsowy, ale za chwileczkę, może to pycha przeze mnie przemawia, ale pewnie za momencik się pojawią. Znając te czynności rozgrzewkowe już od dłuższego czasu, możemy być prawie że pewni, że za chwilkę się pojawią. A więc budzik małpa polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, jeszcze 7 1 3 3 5 smsowo. Na trzy sposoby. A zatem środowe trzy szybkie ciach ciach. It's a pity, it's a waste of time. It's alright. Ooh, sometimes you waste your time. It's alright to look around. You gotta skip town. Keep your head down, put your feet off the ground. They say you're pretty something. Why don't you find something better to do? We are wanting to be more than nothing. Oh, but nothing appears to be true. Waiting. 14 minut po godzinie 4 i już po wszystkiemu pozamiatane szybciusieńko, SMS-owo, mailowo i telefonicznie. No to w takiej właśnie kolejności. SMS-owo dziś pan Mirek z miasta Łodzi z urodzinami informuje, że dziś kończy 26 lat. No, tyle, że widziane w bocznym lusterku. Oj tam, najlepsze życzenia. Jest pan pierwszy, panie Mirku, i pierwszy sygnał SMS-owy już podesłany. Bardzo serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pan Piotr pozdrawia z trasy Tychy Munina po raz drugi w tym tygodniu. Bardzo dobrze, tak samo pani Mirka, też drugi sygnał, pamiętamy, w poniedziałek też była pierwsza. Za szybą 8 na autostradzie w okolicach Brzeska. Z pozdrowieniami od pana Piotra. To pierwszy sygnał mailowy. No i jeszcze sygnał telefoniczny pani Mirka z Sandomierza, gdzie wieje i trójka za oknem. No to drugie sygnały, udało się, a to przecież jeszcze nie koniec tego tygodnia. Może być poprawka, może być, jak my to mówimy, z koszykarskim zawołaniem double-double. To wynik naprawdę godny podziwu. No więc jest szansa o to, żeby walczyć tak, żeby być jutro przodownikiem budzikowym korespondencyjnym. To pierwsze trzy sygnały, ciąg dalszy, podglądam, są następne. No więc jednak mój pewnego rodzaju instynkt korespondencyjny nie zawiódł. No ale to wielka radość odczytywać te sygnały z drugiej strony radioodbiornika. Bardzo za nie dziękujemy, za chwilkę sięgniemy po nie właśnie. 16 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia już za chwileczkę, już za moment. Budzić się i zasypiać z tobą, budzić się, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać. Ja sama i znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać. Jeszcze raz jeszcze troszkę pospać. 19 minut po godzinie 4, a my tu już rozpoczynamy nowy dzień, 297 dzień tego roku, do końca 68 dni. A dziś słońce, a jeśli w ogóle, choć pan synoptyk ten daje nadzieję, obudzi się po godzinie 7 i zajdzie po 17. Dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Dziś Antoniego, Marcina i Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 24 października. Dzień dobry państwu. Wycinanki gitarowe najbardziej lubimy, My Skane i przyjaciele. Oj, tam tych przyjaciół jest sporo, między innymi wśród tego zacnego grona Slash. 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. No, niech to się fachowo tak nazywa. Przypomnienie trzech wydarzeń z 24 października. I tak w 1648 roku miał miejsce podpisanie pokoju westfalskiego, które zakończyło wojnę 30-letnią w Europie. To było 370 lat temu. W 1725 zmarł Pietro Scarlatti, włoski kompozytor, organista i klawesynista, autor oper i sonat, także mszy i pasji. A w 1795 roku Rosja, Austria i Prusy podpisały traktat rozbiorowy w Petersburgu. To był trzeci rozbiór Polski, rok 1795. Dziś pamiętamy, 24 października obchodzony jest m.in. Dzień Walki z Otyłością, Światowy Dzień Informacji, także Święto Bibliotek Szkolnych oraz Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych w uzupełnieniu dzisiejszego kalendarza, do którego to nie tylko muzycznego będziemy zaglądać już za niespełna godzinę. Za niecałe 6 minut pan od pogody z najświeższą prognozą, a wcześniej przeniesiemy się do Filharmonii w Szczecinie. Zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wybute ze skał. Gdy będziesz już przy brzegu, nie oglądaj się za siebie, stój. Zostaw w łodzi to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw czas i zostaw przestrzeń, zabierz tylko, zabierz serca ręc. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wykute ze Zobaczysz kwiaty nagle, zobaczysz drzewa nagle, zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą w górę ze skał. Bela Komoszyńska, dziwny weekend na żywo z Filharmonii w Szczecinie. No tak troszkę pana synoptyka na bok wziąłem, jednak możliwe przejaśnienie. Dobrze, sprawdźmy. 4:30. Bo to tak pochmurno, deszczowo, przelotne opady tu i tam, nawet nie tylko deszczu, ale jednak jest szansa, bo na wschodzie i na południu co prawda pochmurno, ale możliwe przejaśnienia w pozostałych regionach. No też tak na dwoje babka wróżyła. W całym kraju przelotny deszcz na północnym wschodzie oraz na południu, deszcz ze śniegiem, a w Sudetach i w Karpatach także przejściowo na Podhalu sam śnieg. Miejscami na wschodzie możliwe słabe burze. Najwięcej opadów na północnym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem bardzo silny, do 55, choć w porywach do 80 km na godzinę, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 95, w górach, w Sudetach do 100 km na godzinę. Wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 983 hektopaskale. Niskie. Wczoraj spadało, dziś delikatnie rośnie, ale i tak ciśnienie niskie. Z centrum na południe przemieszczać się będzie front chłodny, za którym z północnego zachodu napłynie jeszcze taki wycinek chłodny powietrza pochodzenia arktycznego. No i na termometrach, no teraz jeszcze za oknem na Myśliwieckiej plus 6, ale w dzień będzie od 3-5 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum kraju 6-7 stopni, więc ta temperatura niewiele się podniesie. Na krańcach zachodnich dziś najwyższa do 10, lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 11 stopni. Tyle od pana synoptyka. Czas na muzykę i pierwszy odcinek naszego cyklu 3 na raz. Pierwsza część może i przyniesie jakąś podpowiedź, ale jeszcze będzie ratunek w drugim i trzecim nagraniu. W sumie na odpowiedź będzie około 13-14 minut. 7-1-3-3-5, co łączy trzy różne nagrania. Część pierwsza. Kiedy poranno sączę kawę rozgrzany po niedawnym śnie, przeglądam pierwsze strony gazet i mówiąc szczerze, boję się. Wokół ruiny i pożogi płyną po wodzie, spada śnieg i wszędzie twarze pełne trwogi, bo zbliża się kolejny wiek. Więc ci dziękuję, losie, choćby tylko za to, że nie musiałem się urodzić pod wulkanem, że średni u nas klimat i przeciętne lato, ale dzieciaki są przeważnie roześmiane. Chociaż czasem przyfruwają szare dni, a przez mój ogród nie chce płynąć żyła złota, to przecież zawsze mogłem robić rzeczy trzy: jeść, pić, kochać. Jeść, topię w niej niedawny sen. Przeglądam pierwsze strony gazet, to jedno wiem, naprawdę wiem.

No i mamy trzy nagrania i mamy rozwiązanie i mamy... Wszędzie było o jedzeniu, niepodpisana odpowiedź, ale bardzo dobrze. Lubię, kocham, kocham życie. Kawa, kawa z rana jak śmietana od pana Jacka z Wrocławia. Kawa od pana Tomka, to pan Kazik z Kociewia. No jeszcze będzie poezja może. Może jeszcze poezja, może jeszcze dwa utwory. A to pan Kuba Starnowa proponował, próbował po pierwszej nutce. Pan Kuba pędzący w Bieszczady. Może poczytatła, może czy Tadełka. A może... Wprost, a znowu tu jedzenie, jedz, pij, kochaj, to od pani Marty. Może i tak, ale najbliżej dziś pan Marek, taksówkarz z Lublina. No, gdy tak posklejamy to wszystko, oczywiście traktujemy problem, zagadnienie i ten dzisiejszy dzień śmiertelnie poważnie, ale łącząc te trzy nagrania wychodzi dzień walki z otyłością. Jeść, pić, kochać Andrzeja Sikorowskiego. Lubię to Indios Bravos, a tam mnóstwo o tym było i przed chwileczką też podchodzący z dystansem do całego zagadnienia atrakcyjny, niewątpliwie pan Kazimierz i utwór zatytułowany Otyłość. To chyba najłatwiejsza z tych podpowiedzi, ale najbliżej dziś i godne wyróżnienia też to pierwsze miejsce dla pana Marka, taksówkarza z Lublina. Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, też po godzinie 4:30, a oczywiście jak to zwykle wywołujemy, że będzie łatwiej. Trzy sposoby kontaktu z nami. Sprawdzamy listę obudności tej krajowej to za chwilę, a do tego czasu nasza ulubiona 4:44:44:04. Minęła 2 minuty temu. Basia. Forever, it's pointless. Hardly clever. Rolling with the weather, better late than never. Never. Basia, nowe nagrane w Trójce. Za 10 minut piąta. Ach, wiedziałem, że ktoś jednak zadowolony z takiego, a nie innego pogodowego obrotu sprawy, że wieje i to porządnie, że chłodno to może niekoniecznie, ale że wieje. Pan Jurek, żeglarz, prosi o fajkowanie na liście obudności. Już mamy. Sygnał od pana Roberta. Bardzo pięknie dziękujemy. Już lista podpisana. Od pana Piotra z trasy. Pani Aga, ta z Krakowa, też daje nam na polu 8 plusików. Pan Wojtek, lodziarz z Rawicza. Czekamy na słońce. Na razie 9 stopni, no prawie 10. No to takie marketingowe, bardzo dobre podejście do sprawy lodziarstwa. Wiadomo, że czeka na wyższą temperaturę, przede wszystkim na słońce. W pracy Gliwice, Gdańsk, 300 kilometrów zostało, coś żywego na rozbudzenie, boksujący się z poranną rzeczywistością, prosi pan Łukasz. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pani Jasi spod Konina. Wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura to chyba minus 100. No może tak być, rzeczywiście chłodno i mocno wieje. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, tym, że jakoś tak ciemno jeszcze, ciemno. No i te chmury deszczowe będą przysłaniać to słońce w wielu miejscach. Dziś, przypomnę, ma się obudzić po godzinie 7. Na termometrze piątka. Wieje przeokropnie. To od pani Iwony z Nysy. Na dzień dobry także pan Paweł Złosic daje nam piątkę z plusem do dzienniczka pana synoptyka. No jeszcze od pana Marcina w Kielcach. Jak to w Kielcach? Wieje. Za oknem plus 4, ale jednak ciepłe życzenia, miłego dnia. Pani Ela z Opola melduje się sprzed lustra podczas malunku. Środa minie, tydzień zginie. A to rzeczywiście optymistyczne zawołanie, przypomniała pani Elżbieta. Na liczniku 7 stopni. To w Opolu. Od pana Kaska także o tym, że pan synoptyk ma rację. Będą przejaśnienia u nas na Kociewiu. Pada całą noc. No teraz, leżąc jeszcze w łóżku i patrząc przez okno nad łóżkiem, to widać gwiazdy. Więc pewnie będzie też tak za dnia. No może i nawet niedomorosły synoptyk, pan Kazik, również na słuchu, patrząc w niebo i gwiazdy. Kolejne gwiazdy na naszym nieboskłonie, gwiazdo, muzyko, skłonie, to Krzysztof Kiliański, zawsze obok mnie, na 8 minut przed piątą. Nie mówił nigdy, że już musi iść, po prostu cicho ruszał w dal, czasem padał deszcz. Czasem stawał dzień. Odezwać miał się, gdy osiągnie cel. Czekaliśmy więc, on przecież mówił, że wszystko uda się. Wierzę w to, że mój anioł jest tuż obok, wierzę w to, że już zawsze będę sobą, wierzę w to, że do celu znajdę drogę, wierzę w to, że odmienić wszystko mogę, wierzę w to. Nie mówił nigdy, dokąd tak się rwie. Nam wystarczało, że wciąż z nami był, chociaż obok gdzieś. Zawsze obok gdzieś. Tak długo kazał czekać, że aż w nas wszystko dziś zmieniło się. I każdy gdzieś tam gna, powtarzając tak. Wierzę w to, że mój anioł jest już obok, wierzę w to, że już zawsze będę sobą, wierzę w to, że do celu znajdę drogę, wierzę w to, że odmienić wszystko mogę, wierzę w to, że nie zniknę bez śladu, że ktoś będzie pamiętał to, w co chciałem grać. Grać w niezgodę na czas, wygasanie gwiazd. znajdę drogę. Wierzę w to, że odmienić wszystko mogę. Wierzę w to. Może czasem się da, może nie od razu, ale jest nadzieja. Pan Sławek z zagranicy Opola się wypuścił z Łambinowic w drodze do Opola. Informuje, że wieje. Zagraniczne informacje od pana Marcina. Edynburg też na słuchu. Pan Wojtek z Manchesteru w czasie nocnej zmiany też jest z nami. No, to nie rozprasza jakoś w robocie. Pani Magda Harstad, północna Norwegia, też na słuchu. Dziś wietrzna noc i 12 stopni. To mysto Piotr merluje się na posterunku. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i także ta północna Anglia jest z nami. Sygnał za Wielkiej Wody od pana Roberta. Wieczorową porą w Wielkim Jabłku na tę chwilę 7 stopni. Jutro, jak wstanie dzień, amerykańscy synoptycy dają 14 stopni. Poza tym wieje jak w Kieleckim. Obliczone 34 km na godzinę. Czuwaj. Ale szczegółowe dane. Bardzo pięknie państwu za nie dziękujemy. Za 3 minuty będzie godzina 5. I've been losing it again, barely knowing where I am. I've been pacing here like every night before, 'cause of you, I don't know what to do. Every minute is a week, broken heart can't get no sleep. I can't hang around this misery no more, 'cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, but still reminds me. Moving on away from you, I guess it's time to break free. I don't look back. No looking back. Think I'm losing it again. I see you sitting there and then you look at me, but there's no looking back. 'Cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, my love's not blind.